ولا تجادل اهل الكتاب دی تولے کی گی اوشلے طریقہ دا تبلیغ طریقہ دا دعوت دعوت چی خلق لور کے اہل کتاب دو قسم دی یو ہا اہل کتاب دی چا غزدین و عنادین نہیں داغی سرا نرم خبر ہوتا او کم چی زدین و عنادین دا اگر سا غلزت و سختی مستعمل کا دا دی وجہ چی کم علماء تب قی وی خلقی دیندار خلقی دغا دیندار خلق دغا نیکان خلق را حقیقت دا قرآن دا حدیث آیاتون چی کلوی اگر من اخلا سلکی ہاں کل چی عنادینی نو عنادین پا غیر دو سختی نو نسمی ولا تو جادلو جگڑا مکوی در هر کتاب و سمگر قدیس طریقے چاہتے استوی در قرآن و سنت برابر مگر آخر چی ظلم کئی دینا او اینا کوی ایمان راوی پای کتاب چرا لگر اشوی انو منتا و اون زیرے لیکن نازل شوی تاسو کار آغا اسمانی کتابوں تاسو منو منگی منو مددگار زمانگو مددگار استاسو یو دے زمانگو استاسو الہی ونہنو لہو مسلمون او من اللہ تا گردن خودون کیو تابداری کون کیو نوز راجی تاسو مسلمانا من مسلمانا زمانگو استاسو الہی اسمانی کتاب تاسو منو منگی منو نرازی جمان دا اسمانی کتاب صحیح تابداری کتاب کتاب ایمان کتاب ومن ها دی ایمان کتاب او انکار مگر کافران وما كنت تتلو من قبله من کتاب صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دے دینا مخ کی کتاب نہ دے لسکرے کتاب کی لسکرے او ختم نہیں کرے تو ختم کرے باطل فرست خلق با شک کرے سنگا زگا مخلو کتابوں کی راگلی دی کہ دار و سنے پیغمبر امی لا یکتو و لا یقرا دار و سنے پیغمبر لا یکتو دالی کلم بنا نکل بنا گئی اور مستل بنا گئی ورد ہو دے دی واقعی کی رازی کہ انہو کتبا واخذ القلم لکلے وقت لو قلم روا وستا دا آر واقعی الفاظ مقصد دارے کہ امر من یکتبو بھی من کتابی ہی امر ایک آر چاہتا چی لکل کی دا کتبان اور دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا کاتبان دا وحی جناس کو تو شپگش کسان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان دا وحی دا شپگش کسان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو تن تا امر وکر دا خطو لکر فکر رسان رویت دا مجاہی دا شعبی کی چکم رازی کہ وما مات الا قرآ و کتبا نبی علیہ السلام مرسوی نو مگر مستلے نکولو کتابت ان سے کولے تفسیر قرطبی وی دا قول دا مجاہد دا شادی چک مروی دا ضعیف دے اور دا نبی علیہ السلام دا صفت ہو جنہی دا چانا کتاب مستلے ہو اور نیخت کولے شا دا امت صفت دا چا مستل چانا ہو کی اور خط دا چانا زدہ کی نوی تو چا مستل کروے مکر پرانا من کتاب ان سے کتاب ولا تفتوه تطلب من قبله من قبله زمیر آقا مختلی کتاب تراجع دے نویتا کہ تالوستل کرو مختلی کتاب آمن کتاب دبل کتاب فلا تخطوه بيمينك او نويتا وشو ده خبر معنی ولا تخطوه خط دے کڑے وے ہوتا دا کتاب چی لکل دے کڑے وے دا کتاب بیمینے کا تو خلاص استاوا دا خلاص چی ذکر کردہ پا طریقے دا اکثریت سا لکا اکثر خلق لکل دے پا خلاص اور لگو لکل دے اعتبار مشتا دا وقت یہ خامخا شک بکڑے باتی پرست خلقو بلکہ دا قرآن کریم آیات نے سرکان پسینو دا خلق کی اوتل کے علم چاہے لا علم برکر شغل ہے وہ شو دے خبر مانی دا کاف پہ یو رویت سرازی چی کرا دی امت صفت کئی کہ دا دی امت و خلق چن ندی حکماء انہم حکماء و علماء وهم فی الفقہ انبیاء دا دی امت خلق حکماء دی عالمان دی فقاہت دمر اچت دے لکد انبیاء دا چلا سن فقاہت ورکن دے سے فقاہت دے بل ہو آیاتن بلکہ دا قرآن کریم آیاتن ری بیناتن واضح سنو دا آتن اچت دے علم ورکن شہر دے اور دیکھ دیتا اشارہ کہ قرآن کریم آیاتن دا سنو کی زیور خیار ہے گئی یا دید مقصد سے سنو کی سنو دکس گئی اب انکار نہ کہ زندہ یا تم نہ مگر ظالمان زجر منکری نے رسالت لرا وائل یہ ولی بھی شناز لے گلے پر پیغمبر مانے آیاتنا معجزے تر درخت پر وہ تو پیغمبر انما آیات یقینا معجزے پنیز اللہ نے اب یقینا زیر ان کے مسرگان اولم یکفی آیا کافی لے دے خلق دفاع شہید تلوار کے استعمال پر آزاد آزاد مراد آزاد دنیوی ولولا جنم موسم جنم میں نیٹا مقرر رہا آزاد خام خارا اگر ویدتا آزاد و خام خارا بشے گنا سا بدین پوئی گی جس کا جنم کے بل آزاد و آزاد مراد آزاد در خیرت تلوار کے استعمال پر آزاد سے در جانم خام خارا گیرا چونکے دب کافران ہو فہار اور جب خود بکتے جنر آزاد بدین پر آزاد و مطا تیر جلیم جان کے اخبو دینا و اللہ بوئی دیتا جو ہوتا کہ ما کن تم تعملو محبت اتاس کم عمل کو کم عمل اتاس کو دا عمل سزا و سکے دا باب سورت اخرنے باب دے دا سورت تر اختتام کو ہے تا دے باب کی مقامات ذکر کئی دا عباد صالحین اور تخد شیم کی ترازی مددی خد سو دفاع کی کل کرے اس سڑے وائی یرا مسئلہ نشم کو ہے قرآن نشم بیان والے توحید نشم بیان والے خلق یہ منی نا لیکن یہ منی نور بیان نشم کو لے اللہ وے ان اردی واسعتن زماز میں کا پراخدہ تو پہ یوزے کی دن نشم بیان والے بلز تلالشا یو دے قرآن نشہ بیانا بلد تلاشا ملک خدا تنگنیس پائے گدالا منیس دویم مقام دارے زین کے دارے جی دا مسئلہ دے گران دا از قرآن بیانا ہم توحید بیانا چو بم ملکی جواب کل کل نفس انزائی قتل موت ہر نفس سکون کے رمار دے ہر نفس سکون کے رمار دے دسے نا تب من سے بل بنا مری فون مری اوشرے درم مقام مسئلہ سے کہنا سم کا والے جسے فارم نے امامتی پیدا کرے گا اور بدی امامتی کی چاڑا رہا تو سر سایا رہا تو مسئلہ وہ کم دا امامتی رانا جی دے بھری جب داما سی یو کھوڑما بچی رہا بسی روس کا برف اللہ کو وکیلوں کا دن بیان کا رزق اللہ اللہ نے کہی زندہ سر کے دے زندہ سر نے رزق نہ بار بلکہ اللہ نے رزق اور کہی اور دی دنیا مثال ما آج الحیات دنیا اللہ لہو ولائے زبران داس کے واقعا اور زرا پیشتے کے سوچ اور بن ملتلا کے پیدار کی وہ پھر فلک دارو اللہ مرسے نہ ہوتی ہیں اللہ خصوصی مرگر تو مقامات اولنے مقام دار ہے کہ دل دسو مسئلہ مانینا وطے نشد اللہ جواب کہ یا عبادی الذین آمنوا سعد ابن عبداللہ تذکری ہوئی کہ کل معاصی و بدعا پل عظمتہ کی واقعی شو ذبی عظمتہ نوزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی من خر بی دینی من اردی الى اردی جنت وہی آیا فعبدون پس خاص زما عبادت کو زمک زما پر آخر خاص زما عبادت کو بولے باقی کے چلے تو ہے جس وقت ہم کو مسئلہ کو مطلب وہی ہے تو کل مصیب گایا تھا کل موت تفسیر پر تبھی وہی الموت فی کل ینشد الکفنا ونحن فی غفلت عما یراد بنا مرد ہر وقت کی جوڑائی کا فن لگا اور من کو غفلت کی ادا اصل جس میں نہیں رہتا کولے سے لا ترکن الى الدنيا وزهر بها وان توشحت من اسوابها الحسنه میرا دنیا دار سائز تم کرو اگر کا جوڑے کڑے دی دنیا دا پر جانا فرشتہ فرشتہ جانا دی دنیا کا میلان نہ کرو فین اللہ بدون جیران ما فعلو فین اللہ زنہم کامو لرا سکنا این قاہبا اگر دوستان سے شروع ون جیران اگر گاونڈین سے شروع یہ گاونڈین تو بس سکو لگا سے شروع اور ہاں خلق سے شروع چیزے دیزمی کی مسلمین کی فین اللہ بدون جیران ما فعلو فین اللذین هم کانو لا سکنا سقاهم الموت کاسا غیر صافیت سویرهم تاک اطباق السرارهما سقاهم الموت کاسا غیر صافیت وزکو دلتا مر شراف سفا نو و بیو توصل سفاو بنو او ویگر دول لاند دلاندیس مکنا یہ ارت گانشی اور گوشی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس سکون کے مر گئے بے من تبا تاسو واپس پیسے آخر جیمان روڑے آمال گیرنے کو خام خاص زیبڑ اور پر جنت غربان بن لے بھئی بلان ڈالے نیورنا مشور دے گی خیسرے حاجت عمل کو ان کو آخر جس سبڑے کو بخبل رفائیں توکل کئی وکائی من دابتن دیر دن دسر نہ نبارا اس پر رزق کا سوفیر ابن عوینا وی فہیوانات کی یو منگت کے جو زخیرہ کری دویم نیگان دی جو زخیرہ کری اور درم انسان دی ولا را بیا سلورم نشتا ہے تمام حیوانات سار چراتا چی جن اگی ہوئی چما خان کی ماڑشی ترمیزی روید دے لو توکلتم حق توکل علی اللہ حق توکلہ تازو توکل کو کامل توکل پا اللہ لرزقتم کما یرزق الطیر تازو لبد سے خوراک در کولے کی گی لکہ چنچ مرغان لور کولے کی تغدو خیماسن و ترو بیتوانا سبا کئی ہوگی چما خان کی گی نبس مڑشی دیر دن دسر نانا بارش پر رزق اللہ رزق پرکے تاستا خاص کر اللہ چرے اور یہ دن کے رئے پوزن کے رئے دلائل عقلی اعترافی تو تبو سکے دن چاپے دا کرے اسمان حضم کی اتابع کرنا رس قوموں میں خامخا ہوئے اللہ کم تر تو آڑا ہوئے شدا خلق اللہ پر آخری دب چالا چکو آئے دخل بندگانا تن گئی بسک اللہ پرچمانی پوزن کے رئے تو چرے تبو سکے دن چانا سوکرا ہوئے دبار نوبا تازہ کئی بدے میں حضم کا پسل وچوالی دینا خامخا ہوئے اللہ وہ تویا پیغمبر حمدن لے اللہ لرا بلکہ زیادہ اللہ ہے تو ان سوچ نہ کہیں تزہید کی دنیا نظر آجن نجدیک اللہ لہم مگر زام مشغلہ کبھی اللہ ہم لو بھی رہی وینت دارا آخر دیکھنا خوب اس طرح چلے لہی الحیوان دا کو اللہ میں شوالی لے لو کانو علمون حیقل آخر اکتوئی کلے لو تمنائی یا لو شرطی ہے لو کانو علمون لما آسر الفانع الباقی بچرے دے پوئی دلے نو پانیشے بے نو برا کولے کو باقی بانائے پس کلے اس وارشے پر کشتا ہی کرا وری اللہ خالص کی دا اللہ پار اچھگا پس ہر کلچ اخلاسی کی وجہ دے ازام مشن کو ناسا پدئی صداران دا اللہ سے گرزئی پر کشتا ہی کی پر ادن اللہ تکی وجہ تکلیف دے اللہ لنی کن بے شرکل یک پورو لان دا عقبت دے جو کبرو کی بار نعمتوں چو ملور کری دی اور پی ادو آخری اللہ کی پوئے بشی اولا میرا ہو داخل نگوری کرمان کا دولے حرم آمن اموارا ویتخطف الناس او تختولے شی خلق چاپی رہ لینے باطل میں داخل کی مان لری باطل معبود باطلہ او فنعمت اللہ من اکو پر کی توحید او سوگلے غر ظالم دا چانا جوڑی پر اللہ من دروگ او کز او کل حق یا نسبت دروگ کی حق ہر کچھو کار رہنے پر جانم کی ذرہ کافر آنو آخر کی ترغیب جہاد تھا او آخر جاہدو فینا جہادو فی دیننا جہاد کے ان کو دین کے جہادو لعجلنا جہادو لرضائنا جہاد کئی زمن رضا رکھا ہے جہاد کر رہے قتال کر رہے کوشش کر رہے اللہ کو دین کے اللہ ولنہدین سبولنا خام خام مضبوط کو تم دے کر سبولنا پخل اللہ ربا رخبر لال زمون چلی دا ادھر سے دل و منتف اغلال بے مضبط کو عبداللہ ابن مبارک وی چی کلے و مسئلہ دا معنی گران شولا دا دی مسئلہ تفوس ہو گئی دا آغا مجاہدین ما با میدان دا جہاد کدی جہاد کدی آخل دا تفوس ہو گئی دا کل رب العزت ویلی دی چه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا زبرت هدایت به سمولارو نو څه مطلب یو سړی چې هغه د الله په لاره کې جهاد کوي نو دې سړی د الله مسائل اسانی ګران ګران مسلې لیکن دې ته الله اسانی کی او یاد سبلنا مراد دا غلار چې کوم جنت ته رسیدل ده فوزیر ابن عیاض وی آغا خلق جہاد کی پی طلب العلم زبوت ہدایت کم دلار دو علم دو علم لار بوتا وخیر سہر ابن عبداللہ تسکری وی کہ واللزین جاہدو فینا پی طواعتنا زبوت ہدایت کم دلار سواب و طواعت کم سواب دا بلور کرنا مقاتل وی والذین جاهدوا فینا فی اقامت السنة یو سڑے جہاد کئی چل پیغامبر طریقہ پر من کی رائز کما لنا دینا ان سبو نظر تو حجج و خیر دلائل و تو خیر و یو حدیث کی رائزی من عمی رب ما علم اوپی قلی مالا یا علم یو سڑے عمل کئی چکم علم اللہ رب دلی عمل ہو کر اللہ بول توفیق دا آغا چول کی جو تمہیں نکوئی گی دا نکوئی دا وہ تخلے وفی تو چکلا دا علم موافق عمل نہیں خلے بس دا علم نیت کی دیر کرتی او سرے دسی کہ بلی علم من عمل نکے اگر چجو تخلے خودلی من اغم تیر کی والذین آخر فی جہاد اکرے فی ناس مفدین کی لنا علم فاغا خودنا روکلے سمولنا دلار زمان قغلار درزا زمان گو ان اللہ بشک اللہ چرے لما علم وسلم خام خادا دے دا مرگرے دا موہیلی نصرا عبداللہ بن عباس المحسنین الموہیلین یا دا محسنین نمرد مجاہیلین و ان اللہ بشک اللہ چرے خام خادے مال محسنین سرد مجاہدین نا انا مرگر مجاہدین دے دیتا معیت خاصا وی معیت دا مرگر تو سرد کی دو مسئلے یو مسئلہ ابتلاء المومنین دو مسئلہ عذاب المجاہدین وضاحت ہے کہ بواقعات دا انبیاء سوائے ضرور درستان سرد دے ترکیب کے و نزول کی چلو راتے سرد دے دو سرد انشقاق نارست نازل دے لما قبل سے مناسبت دار ہے مخ کی صورت کی ترغیب و جہاد تھا ادھر کی بشارت اور کی بالغلبہ مخ کی صورت کی ترغیب و جہاد تھا ادھر کی اصول سمانیہ جہاد ذکر کئی مخ کی صورت کی دعوت توحید ہوا دی صورت کی دلائل عقلیہ و کثرت ذکر کی دعوت صورت البشارت بالنصرت البشارت بالفتح والبشارت بالنصرہ بشارت بالنصرت معنی ورکی اور دا دعوت انزم آیات کی ذکر دا بنصر اللہ ینصر من یشاء دا اللہ کو امداد امداد کی چانتی اواری وہ تولیخ کے وائے وکانا حقا علینا نصر المومنین فمن میں لازم گئے تمن نصرت دا مومنان کو اس کے اتم آیات کے وائے فاسدر ان وعد اللہ حق تو سورت کے دعوت توحید دو نے ذکر کی واللسم واللسم نمبر آیات کی خلاصہ دا سورت سورت کے دے باب نبی اولن باب نل سیاتن کے ریاتل سیاتن کے نلسم آیات نرستہ دین باب شروع کی گی باب حاصل ہوا ہو رہی دعوت سورت کو واقع دا اہل روم و دا فارس سرا دعوت سورت دا اہل روم اور دا فارس دا مثال میں ذکر کی خجی مثال ذکر کی داوود سورت دفارا واقف اہل روم و دفارس بیر سورت دعوت دلیل عقلی ذکر کی مختصر ولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق زجر اور کئی منکرین ہوتا منکرین کا سانچ دی اگل زجر اور کئی امدار کی تفریح دنوی و اخروی ذکر کی بے بشارت اور کی مومنان تو فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات او آخر کی دو آیاتوں کی مسئلہ توحید دا سبحان اللہ حین تمسون ولہ الحمد فی السماوات والارض دادا ولی باب خلاصہ امتیاز سورت کی سورت کی ذکر دفت ہے اور دا شکست دا رومیان ہو کہ رومیان جو ذر شکست کرے ہو اور بیر تب غلبہ ہوتی دلائل کثیرہ ذکر کی بتوحید مانی اور انصرہ دا پتھ ہی ذکر کی اور اوقات خانصہ دا مانزہ دا کینزم انزنہ چی دے اوقات ویو تفسیر دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ باندے اصول سمانیات جہاد ذکر کئی آگا اصول چپاغی و جمانے سڑک دے جہاد طاقت پیدا کی دلتا یو دو ملکون دی یو توائی فارس او دین توائی روم. فارس والا جو پدر وقت کی غیر کتابیں ہوں باغ دور دے چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا مکہ کے دے اور ضرور والا چو مدا کتابیں ہوں دے کتاب مانا دا فارس اور دروم کو یو جزیرہ میں نے جنگ رہا ہے اور روم نے شکست ورک خجی آگا جزیرہ چی روم تا نجدے وا دا کسرا تا نجدے و پارس تا مپدل زیمان جنگ رہا ہے اور روم والا نے شکست ورک رومیان چکر شکست ورکا پا مکہ کی مشرکان دیر خوشا دش اوی ویلا دغا پارس والا غیر کتابین زورور شد کتابین مانی من چونا مشرکین من کتاب نمان من پا دی کتاب والا من زورور کی یو زلی ابو بکر رضی اللہ عنہ دا ابو سفیان دا لسر مخامق شا وہ تیوی لکھ مجھے دمائنی سے غالب شو لکھ تنج پارس والا غالب شو روم مائن دا یا تم نازل شو غلبتی روم فی ازن الارض وهم من بعد غلبیم سے غلبون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغیسر شرط کی خود شرط دا کی خودا لگ کروں کہ وہ بیر تروم والا غلبہ کئی بپارس والا بانے لس لس اوخان دائی پر شرط کی خودا وقت مقرر کے درے کالا درے کالا کے با اندرون بیر ترومین غالبہ کی گی بپارس مانے ابو بکر رضی اللہ عنہ راگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق سمیں شرط کی خودا آغا دور ہوں کہ پس شرط مانی عوضون آغستل دانا روا لانو ذکا قیمار جواری لہ حرام آنو اوہ مدینہ کے حرمت راگلے خیلی نبی علیہ السلام و تولیت رب العزت فی بیزع سینین ویدلی او بیزعا درے کلون تنو اوشولے بیزعا لکل چلے درے کلون ترلس کلون پورے دے ملا سے دو کار ہوگا یو کار دا ہوگا دا او خان تا سکم مقرر کرنی پا شرط کی دا دا لسن اصل کا زیتے کا او دا ٹیم چلے دا ٹیم دا درے وقت لسن پورے کا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورہ گئے او تویوے نا چھے یو ٹیم سیوا کرو او دیم کم شرط چلے گا لا شرط کم سیوا کرو شرط سیوا کا سلو خان اور ٹیم ہے ددری کلو نہ تنس کلو نہ پورے کا ڈائی نکل کلوینس کے اوپر وہ شو لکھا برا مانی اور ہتا کی ڈائی نکلے زامن اور مسو تفریح ہوگا گورا چیر تم بھی کلو کے نو مگر زمن پہ یو بنا شرط دا بول کا کلچ جنگ بدر دا بدر رز را را یو طرف حملہ مسلمانان پا کافران اوکرا مسلمانان کامیر دا بدر پا رز مانے رومین حملہ کرے و پارس مانے اگر کامیر دا پارس دیکھ پارس والا سے مخالفت ہوگا اور خفیہ جر گئے جرم والا سا ہوگا کرے کہ جن میں راگے تو معلوم ہوا اور بس آگے سے کل مخالف جو پارس نا مرونے نے رضوان سوا رستا اور آیا نے وہ پارس تو حکومت بنا لگنا ہوا کل اور پارس انہوں مل چکے تو انہوں اور روم کا لگا ہوا کو فکر رسا دروم چکم بادشاہ کو ابھی تو بے حیرت ہو رہا ہے حیرت ہو قیصر قیصر روم اور وہ پارس کے بچن بادشاہ ابھی تو بے تیسرا ہے اور بغوت کی ابرویز بھائی مشر ہے قرآن کریم اغوافی تو اشارت ہوا ہے الاسلام اللہ کو یہ مقصد دے ہو رو کو کمزور کے شروع میں اب نزدیک مکیتا نزدیک مکیر پارس کا چلا جزیرہ ہوا یا نزدیک مکی دوروں ہوتا رسام کا علاقہ سے نزدیک مکوا یا نزدیک مکیر عرب ہوتا اور گئی ان بار غلط ان پر کمزوروا شہر لوگوں کے لیے زور و بشی جیسا سینا پسند کروں کہ اللہ امر من قبل من بعد خاص اللہ کے اختیار کے کار میں مکہ اور اس کا من قبل و من بعد مکہ دے گا غلبے نا اور اس کا دے گا مغلوبیت نا اور قدر و زمانے وشار و شمو منا امداد اللہ امداد کی چالے کی اگاڑی اللہ سے روڑ دے مہربان وعدد اللہ خلاف نہیں کہ اللہ اخفر اللہ وزن لیکن زیر دخل کو نہ پوئی گی یا لمن ظاہر من الحیات الدنیا پوئی گی پا ظاہر جنی دے باندے عبداللہ ابن عباس ہوئی دفصل پا کرل پوئی گی پا لوکول پوئی گی دون پنا لول پوئی گی پا بادو جوڑا ول پوئی گی پا نہرون پا نہرون پا کنستل پوئی گی مبرد وی کسرا عورت تقسیم کرے گی کہ کم عورت میں نے بہوا لگے دلا اور وہ دشو دادا خوب رہا سکتا کہ کم عورت بدا کم عورت بدا وہی جوا وہ اخکار دسو دبارانہ عورت بوا وہ یلا اچھے تیار کے اور سکل مل برابر کی جوئی اس کو ہاں دنوار رس جوا پھر بدے میں نے خل کو لکارون ہو کہ حاجت نہ پورا کریں ابن خالوے ذکر کئی کہ دیر عرب دے دینا تو سیاست دے دنیا میں کوئی دا یو شاعر وئی ومن البلیت ان ترا لک صاحبا فی صورت رجل السمیع المبصری دیر دا افسوس خبر ادا دا کہ تبعین رضان پار مر گرے شکل یو سڑی اور یہ دن کی لی دن کی باندھی فتنن بکل مصیبت فی مالہ ویزای وصاو بی دینہ لم یشعری دیر زیرہ کرے کہ مصیبت رسی کی بمال دکی اور کل چی دن کی مصیبت رسی کی لم یشعری بے سر پوئی گی نا ندل قوال یا لمنہ پوئی گی بخظاہر بخکارا جنج دیوان دے اور دیر آخرت نا دیر غافلہ ہم غافلون دیر نا خبر یہ سوچ نہ کہ بخل نفسوں کے ما خلق اللہ ہو نری پیدا کرے اسماء نری پیدا کرے اللہ اسماء و نظم کیا جما بین نجی اللہ بلہ اگل پار اظہار توحید فاجر موسم رفار نیٹی مقرری اور اقلان سے دخل کنا پر ملاقات دخ پل رب مانے خام خام ان کر دی اولم یسیر التخویف نگر سے داخلت رزما کی چوک ہوئی سرنگ وان جاندار خلق جمس کی دنو کانو اشد منهم سخرین قوتم بطاقت کی و اثار الارض او دیل آرولی آرولی وزمکی اثار الارض آرولی وزمکی دو پار دو زراعت و عمروها او آبادی کڑی وید آزمکی زیت دا آرسن چی دیخل کو آبادی کڑی دی راغل و آغیت پیغمبران دارے بدلائی لوخ کارا تکزیب ہوکا پس نظر اللہ چی ظلموں کی بدے مائے لیکنوں پا خور زانوں ظلم کو ان کی سمکا بیشاق بد آخر کو اصال چو بدی کرسو ناکا دا اسو کو لفظ کی یو استعمال دا دے دا اسم دا کانا دے سم مکان سو او آپ بدل لینا سا او شو عذاب شناکار حالت انجام دا فل کو چرل بدی کو لا دا یو استعمال دویم احتمال دا جسو دام پل مطلق دا اصاو دے اور اسم دا کانا چلے ان کذب بآیات اللہ سم مکان بلی شان جان داخل مجرمونا نو کرد مانی چودھری قیامت ملاقات داخل کی محضور حاضر کلشی دعوت توحید پس باقی اللہ کلچ ماخام کئی اور ماخام اور ماخستن مانگتا اشارہ وہی نہ تس بھی ہونا کوئی ولہ الحمد للہ پر احمد دے بسمانوں اور بسموں کی واشیان پو وقت ماجی گھر کے آشیان سلاۃ اللہ سب تے اشارہ وہی نہ تز ہیرو اور کل تاس ماس بخین کوئی تو ماس بخین مانگتا اشارہ اگر پینز وقت مانزتا پر یاتن کی اشارہ رہا حدیث کی راضی چاچ رایا تو لستا دا سبا پو وقت کے نکہ دا ارز دکم آمال فوج شی داغی بدلب اللہ ورکی او کلا چی ماخام لستا نکہ دا شپی دکم آمال فوج شی آگا وراغیر کی عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام ویلی دی چاچ دری آیاتون داو لستا و آخر دا سورہ صافات دا پرز مازن روستا دا دی سڑی پر اب اللہ نے ایک نیولی کی اندازہ دا شمار دا سطور دا اسمان پا اندازہ دا ساچ کو دا بارانا پا اندازہ دا پان دا ونو شگی دا زمکی او کو اوفاد شو نو پا ہر حرف مانی بے اللہ لس لس نیکی پا قبر کی اور کئی سورہ صافات آخر نے سبحان ربک رب العزت و سبحان اللہ پس باقی اللہ رحمتم سون کل جمع خام کوئی کل سبا کوئی اور اللہ پر رحمت پر اسمان عظم کی واشن و ماضی گر کوئی نہ تو زیرون کل تا سما سفین کوئی دویم باب سول اختم آیات پورے دے تو باب کی یونس بلائل عقلیہ دی اور مینز کی مثال دو توحید و شرک دے اور اصول سمانیہ حاصل دا بابو یولس دلائل عقلیہ مثال دا توحید و دا شرک و اصول سمانیہ او تفسیر و معنی رستکو منز انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون دلائل عقلیو کیا اولنے دلیل راو باسی جو اندے دا مڑی نا اور راو باسی مڑے دا جو اندی نا جو اندے کئی تازہ کئی زمکا پس دا وچوالی دینا اس بات دا قیامت علی سبیل تمثیل وکذالک تخرجون دسی بتاسم راوی استلے شئیم لکه وچ از مگه چه اللہ شنکڑا مدسی با تاسم ده قبرون نراوچت شئی دویم دلیل بازی ده نخو ده قدرت ده اللہ نا انخلقکم چه تاسو پیدا کلی وی من از تاسو نکی پیدا کرده من تو رابین ده خاورونا بے پدا وقت تاسو انسانانی وی تن تشیرون خریدون کی بل دلیل بازی دا نخو دا توحید دا اللہ نا ان خلق لکم چی پیدا کلی استاسو پارا من انفسکم استاسو دا جنس نا ازواجم بی بینی استاسو دا جنس نا پیدا کلی دی چی تاسو آرامو کی دا غیسرا گرزولی دی پا ما بین استاسو کی دوستانا و مہربانی دوستانا ظاہرن او رحمتن مہربانی باطنن یا مودت چلے دوستان راجی بل جمع او رحمت چلے مہربانی چلا پیدا کی دل اولاد دی یقیناً پدے کی خام خا نخی دا قوم پارا کے سوچ گئی سلورم دلیل باد نخو د توحید اللہ نہ پیدا عشد آسمانوں نو دزم کدے اختلاف ستاسو دا جبو ستاسو دا رنگونو دے یوشان انسانان دی یو یو قسم جبو وی بلبل قسم دی یو یوشان رنگ دی دا بلبل این نفی زارک اقنب پدی که نخی دا پار دا علماء چه دا رنگ نا دا جب نا دا رنگ دا پیدایش دا سماؤنو دزمکو نیست اللہ نسی اللہ پا توحید مانی ان نفی ذالک اقنم پا دیکی لآیات نخی العالمین دا پار دا علماء بل دلیل ذکر کے پینزم و من آیاتی ہی بازی دا نخو دا قدرت دا لان منامکم و دکی دل ستاسی دشپی و النہار و گردی دل ستاسی دورز و ابتغاوکم طلب کول ستاسی دا اللہ دا احسان اقنم پا دیکی خامقا نخی لآ قون پار یسمون چاوری شپگم دلیل باب د نخو د قدرت د الله نه خیتا اوس ته برېښنا خوفن د وجه د یېرې نه و تومان د وجه د تمې نه د برېښنا د بعضې خلکو دپاره یېری چې څوک دا بادۍ نه بهرې او تمې دا خلکو دپاره چې څوک په بادۍ کې یا یېری د دې وجه نه چې تندر ګلۍ رانه شي خو لیکن تمې د بعضې خلکو دپاره چې باران به وشي راوری دا برن او با تازه که پده ما نزمکا پست وچوالینا اقنان پده که خامخا نخی دا قون پار یا قلون چه سوچ کئی غم داری باز دا نخو دا قدرت دا اللہ نانتا قوم سماو چه ولال دا اسمان و زمکا بی امریه دا اللہ پا حکم مانی زمکا و اسمان تنگ دیخو بی امریه دس اللہ و نویلا چه زمکا تنگ دا پا غوائی پا خکر باندی دا غوائی دا خکرز کرے انکو ننوی اسمان ٹنگ دے از مکر ٹنگ دا اللہ پا حکم مانے اسمان ٹنگ دے پغیر دستنو نا از مکر ٹنگ دا پغیر دا غوائی دا خکرنا سمی زادا آکم بے جکلتا سراو بلی دعوتن پا بلن اسر دا از مکینا ازا انتم تخرجون ناچا بتاسو برا وطن کی وئی اتم دری ولو خاص اللہ پہ اختیار کی دیارہ سوچے اسمانوں کی دیو بزموں کی دی قل اللہ قانتون تو اللہ تابدارا قل اللہ تابداری کون کی دی نہم دلیل اللہ غزات دے پیدا کئی مخلوق بے واپس کئی وہو احوان علیہ اور دا واپس کی دل فاللہ من احسان دی دل تے اس سوال دا پیدا کی چاہ ہون سے غد اس میں تفضیل راوڑا حالانکہ لگت سنگ چی واپس کے دل پا اللہ آسان دی نہ پیدائشم پا اللہ ڈیر آسان دے جواب ہو کے دف بنا پا عدد دی انسانان مانے انسانان چاول کمکار کی داو تگرانی خوچی دوبارے کئی نہ غوت آسانی بنا پا عدد مانے یا ضمیر راجے دو ہو دی مجموع الامرین تا مجموع البدع والاعادہ دی دوانو تراجے دے وہو دا مجموع دوانا کارونا چری دیر آسان دی پا اللہ باندے یا احوان راضی پا ماند حیین سرا لکا احمد ابن یحییٰ وی تمنا رجال ان اموت و ان اموت فتلک سبیل لستو فیہ بی اوحدا تمنا رجال ارزو کئی سڑی ان اموت ای زمرشم و ان اموت کے چر زمرشما فتلک سبیل لستو فیہ بی اوحدا دا یو دس لار با چیزا پا دیکھی واز نیما او حد سے غد اس میں تفضیل پا ماند واحد سرا زب کی واز نیم بے ذکر کئی ان اللذی سمک سما بنا لنا بیتن دائمہ آز و اطولو ان اللذی بشکہ غزات سمک سما چوچت کرد اسمان بنا لنا جوڑ کرے زمان دا پارا بیتن یوکور دائم ہو استنے داغے اعزو و اطولو اعزو استغد اسم تبدیل اطولم استغد اسم تبدیل پا مان دا عزیزتون و دا طویلتون سرا چا داغے استنے چی دی اگدی دی او دیر عزتمند دی عزتمند دی اگدی دی نو احوان پا مان دا حین سرا اسم تبذیل پا مانا دا نفس پیل سرا وہو احوان والے دا اللہ وہو دا کار جلے آسان دے پا اللہ مانے او دا اللہ دا پارے مثال دے اوچتو مسل الاعلا وصف الاعلا وصف الاعلا کم دے لا الہ الا اللہ دا اللہ نا سوا بالمددگار نشتا دا اللہ دا پارا صفت دے اوچت پا اسمانو نظم کو چھو دا اللہ چرے زورور دے حکمت ناکاو ضرب لکم مثلا اللہ پاک مثال بیانائی دا دی مثال مقصد رد دا شرک دے یو سڑے دے چراغی یو مملوک دے غلام دے دا مملوک پد خپل ملکیت کی نشری کئی حتیٰ کہ دا مملوک او دا مالک حیثیت یو شان شی کہ دا مالک پد خپل کار کے سو زیتے کمے کئی دا مملوک نہ ہیچ پروا ویرا نہ کئی ہچ یہ رو نہ کہیں چیرا کہ دا مملوک بزما سے محاسبہ کی سے حساب کتاب برا سو کی لگ او سڑے چ رخ پل رور نہ یری کی رور دا بل رور سے شہری کی کدا رور مال زیت لگئی نو یری گی وہ ادھر سے نہ کہ سبارا سدا بل رور محاسبہ کی خجی لکت سنگ چ مملوک دا مالک سرا شریک دل نشی دا تمام مخلوق چ دے دا مملوک دا اللہ دے دا اللہ ستسنگ ہی صدار شو اللہ مالک دے دئی مملوکین دی نو چ تاسو مملوک دزان سے نہ شریک ہوئی نو اللہ بچرنگی دا مملوکین دزان سے شریک کی مشرکین التلبیہ ویلوا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکن ہو لک تملک و ما ملک رب العزت دا مثال راولے گا پا دا تلبیہ دا مشرکین تردیدو کا چی یو شریک دشتے چاگا مملوک دے تے مالکے کو چی منگ دا آگئی پا دلبار کی سوالو کن اگا سوال قبلی گی تفسیر قرطبی یو مسئلہ ذکر کردہ دا توحید مسئلہ کے طالب زدکی توحید مسئلہ قرآن کریم کے توحید مسئلہ بیانی کی جدا طالب زدکی دا اولا غرد ہے دیا دول دیو عظیم دیوان نا دیو عظیم دفتر نا چپا فقہ کی زدکی زکر تمام عبادات بدنی غیر دا مسئلہ توحید نا نسائی کی گی لہذا یہ استاد دے چی خلقو دے توحید بیان کو عقیدے والا توحید کو طالب دا یو مسئلہ زدکڑا دا د فقه د نور کتابونو د یو لوی دفتر نه دا غوړه ده. بیان ای الله تعالی مثال استاسه د نفسونو نا ایا اشتره استاسو لپاره د آوتنه چې مالکان دی خلاصو نستاسه من شرکای صدارانا پہاوت کی چمنگ درکڑ لیتا اس کا اوشی تاس پائے سوان برابر تخافو نہ ہم تاس ایرے گئے دیکھ پلو غلامان ہونا پشان دے رستا سے ان پوسکم دخ پلو ہم جنس دخ پلو رونا کزال کدا شان جدا جدا بیان ہو آیا تو نہ مثال نواز دا قوم پار کے سوچ گئی بلکہ روان دیا خلق چھے ظلمے کرلے پا خبر خواہشات اب سے پغیر دا علمنا فمی یهدی من عدل اللہ سوک بلار سمجھا گا چاہتا چا اللہ گمراہ کرلے وما لہم من ناصرین و نشتہ دے پارا چوکیم دا دینا ورپسی آیاتوں کی حصول سمانیہ ذکر کئی آگا آتا حصول دا پارا دا جہاد اصول کی او اصل دا فاقم وجہ کل الدین حنیفہ جہاد کے نزان کلک دا دین تابع کا دویم دا چی منیبین الیہی را گرزیدن کی اللہ تعالیٰ تراؤ گرزی درم واتقوہ دا اللہ نا ویرے گئی سلورم واقیم الصلاۃ پابندی دا مانزکا ہوئی او پینزم ولا تکون من المشرکین خجی اوشپگم ذکر کئی رستا فآت ذل قربا حقہو خپلوانو تا حق ور کئی حق ور کئی خپلوانو تا وم والمسکین اتم وابن السبیل دا اتا اصول دی چی دیتا اصول دا جہاد وی اصول سمانیہ دا جہاد اصول سمانیہ دا کامیابی فاقم پس ودروا خپل مخ لدین پار دین حنیفن پدس حال کے جت تک لگے حق مانے فطرت اللہ الزم فطرت اللہ زانون پہ وسط کی دا اللہ نے فطرت سرا فطرت اللہ عبداللہ ابن عباس وی دین دا اللہ توحید دا اللہ خجی فطرت کو مانا دا توحید فطرت کو مانا دا اسلام سرا خجی او فطرت چلے گا معروف نیک عمل توائی اوشول خبر مانی او فطرت تفسیر قرطبی وی الفطرت الخلقت والحیعت اللتی فی نفس طفل معشوم پر نفس کی اللہ یو ہے اتی خیر ہے دا تیار دے چی تمیز کے مصنوعات دا اللہ تعالی استدلال میں سے پاغی مانی وجود دخ پد رو اور پاغی مان شرائع پی جنی پاغی مان ایمان روڑی یہ تو فطرت اللہ وی زان پہ وسط گئی دا دن دا اللہ سرا آغا دن فتور ناس آلے چی خلق پیدا کری پاغا دن مانی نشتا بدل ان کے نشتا بدلے دل دے خلق اللہ دا پارا دین دا اللہ نشتا بدلے دل دا اللہ دا دین مانا مبدل ہوئی دا اللہ دین لا تبدل التوحید توحید مبدل ہوئی چہ دا بدل ہوئی پر شرک سرا دا دین دے مضبوط لیکن زید دا خلق لا یعلمون نپوئی گی منیبین الیہی منیبین صیغہ دا جمع راوڑ منیبین الیہی ولی فاقم وجہ کا دا دیل پسند دا معلومی گی جتو درے گی نستاس بنور مرگری موی نو آقم پا ماند آقیمو سرا آقم وجہ کا ومم آکا مونیبین مونیبین آپ دا سی حال کی چرا گرزی دن کی اللہ تا ہی رو کد اللہ نا پابندی کا وی دا مانزا و مکی گی دا مشرکینو نا مشرکین سوک دی آغا خلق دی چی جدا کرے دین خپلا دین گڑوڑ کڑے رہے دا اہل الہوا والبدع دی یا یہود و نصارا دی دا آخل پنا چوی دا کڑے دین خلو کانو شیعانا دی دی ڈلے ڈلے کلو حزبن بمال دیہم فریحون ہر ڈل پہا غصمانے چھے دی سکم دے پریہون خوشحالی کو ان کی دی دئی دین ٹوٹے ٹوٹے کڑ دے او ہر ڈل چی دے سے کم ٹکڑا دین و سر خوشحال دی جو سڑی معمولی بند کی دا اولاد غیر اولا مسلم کی کرے دا پدی خوشحال سے بس دکھ مزے میں وہ کرے یو سڑی چیتا ہا شروع کرے دا خوشحال جما سے دین دے یو سڑے تو بزو آواز نے کہ جماعت کی چیز مچا مندلی واپس ہے کہی او مدینہ مسجد تے واپس کہی ہاں مطلب جماعت تو بزو زیر ہے بزے جماعت تو واپس کہی کہاں سڑے خوشحال اذان کو میں خوشحال میں فکر دے منظور کو میں وہ سڑے کم سے کم تو تمیز پکار دے جو جماعت بزو زیر ہے جماعت بزو اعلان زیر ہے پوچھلے کلو حزبن ہمارے دیہم پری ہو ہر ڈالا پاگ سمان چی دے سے کم شیر پائے خوشحالی کو ان کے دے ویزا مسن ناسا کل چورا سے خلق و ظلم تکلیف دا او ربوں را بلیخ پدرب مونی بھی نہیں رہے پتہ سے حال کچرا گرزید ان کے اللہ تا بے چکل او سے کہیے تر احمد مہربانی ناسا پی وڈل ہے دن بے ربیم دخ پدرب سے یو شرکون ہی صداران گرزون کی دی لیک پورو چکو پورو کی پاسمان چم ورکر دے با تمت تو پیدا واخلے پسو پا تالمون در دیتا سو پویشی ام انزلنا علیہم ایا منگ لے گلے پدے میں سلطان سے دلیل پہ اس بات شرک پہ ہو یا تکل دا دلیل چرے خبر کے بما پاگ سمان کانو چو دے بھی پدے سر یو شرکون ہی صداران گرزون کی اللہ لرا او کل چیز دو چکم خلکو تو رحمتن مہربانی خوشحال شی پدے میں تکبر شروع کی لگمال دولت لور کے خوشحال شی او کو تو ولا سی کی تکلیف پاگ سمان چ مخی کڑی لا سن دے ازاہم یقنتون ناسا پدے نا امید دے اللہ یاد ابو تانو نا اجل سم درے اے نگو ردا خلق بے شک اللہ پر آخر رزق چالا چی غوڑا تنگئی اقنان پا دے کہ نخیرہ قون پارش ایمان لریم پاگا اصول کے وسو نور اصول ذکر کے احسانات مال غیر ورکز القربا خاوندق پلولی تحق لاغیم مسکن لے ورکا وغن سبیل مسافر لا ذالک خیرن دا غور دا پار دا خلق کو چیرا دل دا رزاد اللہ دا خلق کامیاب ہے مندن کی دیم وما آتیتم من ریبن لیربو فی اموال الناس دا دی ریبان خو یا ریبائی حقیقی دا تو سڑے پو سود مانے مال ورکئی دا دی سود مال دا اللہ سے حص سے واقعی گی نا بلکہ اللہ سے کمی گی تو سڑے زکاة ورکئی اور اللہ رضائی مقصدی پہ اولائے کہ ہم المضائفون بددا کسان دوچندون کی سوابون لرا خجی نکم سڑے چپ سود مانے مال اور کئی دا مال ختمی گی او کم سڑے دی زکات اور کئی پا زکات مانے اللہ والا دوچند چو دوچند پیدے و سوابون اور کئی دویم توجیہ پایات کے دادا چہ درے بن نہ مراد نفس زیادت دے اور دے نہ مراد لگے کشش مکوئی دے نہ مراد تحفی او ہدایہ دی تحفی او ہدایہ یو سڑے چال تحفرا اڑی وہ مقصود ادائے چہ تحفہ لو لے گما چہ مال دے بدل گڑے رغندے رکھے اس دار تحفو لے گل شرعن درستی کنا شرعن دا تحفو لے گل دا درستی بہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز